Раздзел сёмы. Што здарылася ля ўваходных дзвярэй? «Колькі я мушу чакаць на сваю калясніцу, раб!» — загрымела вядьмарка. Дзядзька Эндрю адступіў. Цяпер, калі яна стаяла тут, усе дурныя думкі, што былі ў яго, калі ён глядзеўся ў люстэрка, выветрыліся. Але тётка Лэці адразу паднялася з каленю, выйшла на сярэдзіну пакоя. «Хто гэтая маладая асоба, магу я запытацца, Эндрю?» – сказала тётка Лэці. «Відная замежніца, вельмі важная асоба», – запыкаў той. «Безглуздзіца!» Отказала тетка Леті и, повернувшись до ведьмарки, загадала. «Зараз же прэч з моего дому, бессоромная девка, иначе я поклічу полицию». Яна подумала, что ведьмарка, напевно, с цирку, и ей вельми не подобалися оголеные руки. «Что это за женщина?» – запыталася Джадис. «На колени негодница, покуль я тебе не прокляла!» «Ніякай клядьбы ў гэтым доме, юная леді», – сказала тётка. Як падалося дзядзьку Эндрю, каралева імгненна стала яшчэ вышэй ростам. Агонь жахаў з яе вачэй. Яна выпрастала руку з тым жа самым жэстам і жахлівымі словамі, якія нядаўна ператварылі ў пыл брамы палаца ў чарне. Але нічога не адбылося. Толькі тётка Лэці, мяркуючы, што тыя страшэнныя словы мусілі быць звычайныя, зазначыла, я так і думала. «Этая жанчына п'яная, п'яная! Яна нават не можа разборліва гаварыць!» Напэўна, это быў жахлівы момант для ведьмаркі. Яна раптоўна зразумела, што яе ўменне ператвараць людзей у пыл, якое дзейнічала ў яе свеце, не працуе ў нашым. Але яна не разгубілася. Джадзіс рынулася наперад, схапіла тётку Лэці за шыю і калені, падняла над галавой, нібыта яна была не цяжэйшая за ляльку, і кінула яе праз пакой. Тётка Лэці ўсё яшчэ ляцела, калі служанка, ў якой выдалася на дзіва захапляльная раніца, прасунула галаву ў дзверы і сказала: «Выбачайце, сэр, экіпаж прыбыў». «Вядзі, раб!» – загадала ведьмарка дзядзьку Эндрю. Ён пачаў мармытаць нешта накшталт: «Недаравальны гвалт, мушу выказаць глыбокую заклапочанасць». Але ад адзінага позірку Джадзіс у яго заняло мову. Каралева рушыла наперад, дзядзька Эндрю затэпаў за ёй, дыгары збягаў па лесвіцы менавіта ў час, калі за імі зачыніліся дзверы. «Нішто сабе», – сказаў ён, – «яна гуляе па Лондоне з дзядзькам Эндрю. Што ж цяпер будзе?» «Ой», сказала служанка, у якой сапраўды быў, ну, надзвычайны дзень. «Здаецца, міс Кэтэрлі выцелася». Таму яны абодва паспяшаліся ў гасцёўню, каб паглядзець, што адбылося. Калі б тётка Лэці звалілася на голыя дошкі ці нават на дыван, я мяркую, усе яе косткі былі пераламаныя. Але, дзякуючы неверагодна шчасліваму выпадку, яна ўпала на матрац. Тётка Лэці была вельмі моцнай старой. Тёткі такія часта былі ў тыя дні. Панюхаўшы на шатырнага спірту і пасядзеўшы спакойна пару хвілін, яна сказала, што ў яе ўсё добра. Акрамя некалькіх синяков. Вельми хутка она взяла ситуацию под контроль. «Сара», — загадала она служанце, у якой николи не было такого цікавого дня, «зараз же пойди в полицию и скажи, что на свободе разгульвая небеспечная звар'ятелая особа. Я сама занесу обед миссис Кёрк». Миссис Кёрк была мамой дыгары. Пасля таго, як ёй занеслі абед, хлопчык і тётка Леці паелі самі. Потым дыгары моцна задумаўся. Праблема была ў тым, як вярнуць вядьмарку ў яе ўласны свет, або прынамсі прыбраць яе з нашага свету як мага хутчэй. Што б не адбылося, нельга дазволіць ёй шалець у доме. Нельга дапусціць, каб маці пабачыла яе. І калі магчыма, нельга дапусціць, каб яна разнесла Лондон. Дыгара не было ў гасцёўні, калі вядьмарка спрабавала праклясці тётку Леці, але ён бачыў, як яна зруйнавала брамы у чарне. Ён усвядоміў яе жудасную моц і не ведаў, што яна яе страціла, з'явіўшыся ў нашым свеце. І ён дакладна ведаў, што вядьмарка збіралася захапіць наш свет. У гэты момант яна, напэўна, ужо магла знішчыць Букінгемскі палац ці дом парламента. І можна не сумнявацца, што вялікая колькасць паліцэйскіх паспела ператварыцца ў маленькія кубкі пылу. І выглядала на тое, што ён нічога не можа з гэтым зрабіць. Але пярсцёнкі, здаецца, працуюць як магніты, думаў дыгары. Калі б я толькі мог дакрануцца да яе і надзець мой жоўты пярсцёнак, тады б мы абодва апынуліся ў лесе паміж сусветамі. Цікава, яна там ізноў саслабне? На яе так дзейнічае тое месца? Ці гэта адбываецца толькі таму, што яе вырвалі з яе ўласнага свету? Мяркую, давядзецца рызыкнуць, як знайсці гэтую пачвару. Я думаю, што тётка Леці дазволіць мне сысці, пакуль я не скажу, куды іду. І ў мяне ёсць толькі 2 пенсы. Не ведаю, колькі спатрэбіцца грошай на аўтобусы і трамваі, калі я збіраюся шукаць па ўсім Лондоне. У любым выпадку у мяне няма ніякай ідэі, дзе шукаць. Цікава, дзядзька Эндрю яшчэ з ёй? Такім чынам яму заставалася толькі чакаць і спадзявацца, што дзядзька Эндрю і вядьмарка вернуцца. Тады ён выбежыць, учэпіцца за вядьмарку і надзене свой жоўты пярсцёнак, перш чым яна паспее зайсці ў дом. Это азначало, што дыгары мусіў пільнаваць галоўныя дзверы, як котка пільнуе каля мышынай нары. Нельга пакідаць свой пост ні на хвіліну, таму ён пайшоў у гасцёўню і, як кажуць, прыляпіўся да акна. Акно было паўкруглым, і з яго можна было пабачыць прыступкі ля ўваходных дзвярэй і всю вуліцу. Такім чынам ніхто не мог падысці да ўваходу незаўважаным. Цікава, што робіць Полі, спрабаваў здагадацца дыгары. Ён шмат разважаў пра гэта першыя паўгадзіны, якія ішлі вельмі марудна. Але вам не трэба здагадвацца, бо я распавяду. Полі спазнілася на абед, прыйшла з наскрозь прамоклымі чаравікамі і панчохамі, і калі яе запыталіся, дзе яна была і што ж такое яна рабіла, дзяўчынка адказала, што гуляла з дыгары кёркам. У адказ на наступнае пытанне яна сказала, што прамачыла ногі ў азярцы і што азярцо было ў лесе. Калі яе запыталіся, дзе той лес, яна сказала, што не ведае. Калі запыталіся, ці быў гэта адзін з паркаў, яна даволі праўдзіва адказала, што магчыма, гэта можна назваць паркам. З усяго гэтага Поліна маці зразумела, што Полі, не паведаміўшы нікому, пайшла ў невядомую частку Лондона, трапіла ў незнаёмы парк і скакала там па лужынах. Ёй сказалі, што яна кепска сябе паводзіла і што ёй больш не дазволяць гуляць з гэтым кёркам, калі штосьці падобнае калі-небудзь адбудзецца яшчэ раз. Потым ёй далі абед, але без аніякіх прысмакаў, і адправілі на цэлыя 2 гадзіны ў ложак. У тыя дні такое здаралася даволі часта. Такім чынам, пакуль Дыгары назіраў за вуліцай з акна ў гасцёўні, Полі ляжала ў ложку, і абодва думалі, як жахліва павольна можа ісці час. Мяркуй, асабіста мне было б лепей на месцы Полі. Ёй толькі трэба было дачакацца канца сваіх 2 гадзінаў, а Дыгары кожныя некалькі хвілін чуў за рогам ці фурманку, ці фургон булачніка або мясніка і думаў: «Вось яна!» А пасля высвятлялася, што гэта не так. А між гэтымі фальшывымі трывогамі здавалася без конца цікаў гадзіннік, вялікая муха, вышэй, чым можна было яе дастаць, білася аб шкло. Гэта быў адзін з тых дамоў, якіх пасля абеду бывае вельмі ціха і дзе заўсёды пахне варанай баранінай. Падчас гэтага доўгага ўзірання і чакання адбылося маленькае здарэнне, пра якое варта распавесці, бо праз яго нешта істотнае адбылося пазней.